الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا بزواج في الدنيا حسنة دنيا ديرك تلوش وفي الآخرة حسنة آخرة ديرك فاش وقنا عذاب النار بيز ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmün hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine muayyin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu Kevser suresini konuşacağımız akşamımızda Rabbimiz bu peygamberlerin ruhaniyetini ilim meclisimize göndersin. Bizim için istiğfar etsinler. Allah bizim günahlarımızı affetsin. Amin. Kur'an'ın son 10 suresini konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Ma'un suresini konuştuk. Er'aytellezî. Bu akşam inna e'atayna kel kevser. Hepinizin namazlarda en çok okumayı sevdiği, kısa olmasından müteşekkil. En çok okumayı sevdiği iki tane sure vardır. Bir, inna e'atayna. İki, kul huvallah. Çok çok tehlikeli insanlarsınız kardeşler. Hep kolaya kaçmak, şu bizim Türk milletinde özellikle. Kolaya kaçmak kadar büyük bir handikap yok. Diyorum ki kardeşim kaç tane dua biliyorsun namazda okunmak için? 20 tane dua biliyorum hocam diyor. Ne okuyorsun hocam diyor. İnan bana diyor. Her vakit inna ataynâ kul huvallah okuyorum diyor. E peki üçüncü, dördüncü rekatlar? Bir daha inna ataynâ, bir daha kul huvallah diyor. Halbuki mekruhtur. Dört rekatlık bir sünneti kılacağımız zaman biliyorsunuz yukarıdan aşağı gelmemiz lazım. Aynı duayı iki rekatta okuduğu zaman mekruh oluyor, sevabını kaybediyoruz. Namazın sevabı düşüyor. Ama o kadar kolaya alışmış, otomasyona girmiş ki iş. İnna atayna gülü valla, inna atayna gülü valla. Onu da yanlış okuyor. Gül fü vallahu ahad diyor. Gül fü fü. Kardeşim. Gül hü, he. Arapçada he vardır. Gül de ki hü vallahu ahad. O Allah birdir. Manası budur. Fe dediğin zaman bütün mana kayıyor. Sen zannediyorsun ki sevaplar birikiyor. Halbuki burada bir şey yok. Sadece spor yapmışsın, eğilmişsin, kalkmışsın. Lütfen şu 10 sureyi iyi belleyin. Biz neden bunun mealini ve tefsirini veriyoruz? Namaza durduğumuz zaman daha iyi bir iştiyakla ne söylediğimizi bilelim, ne okuduğumuzu bilelim diye. Bunun için bu surelerin tefsirini yapıyoruz. 10 surenin hepsini okuyun. Sabah namazında hangisini okudun? Kafirun, İhlas mı okudun? Öğle namazında başka oku. Felak nasıl oku öğle namazında? Hep değiştir. Ne kadar çok değiştirirsen kendini daha iyi geliştirirsin. Ama kolaya kaçtıkça pasifleşirsin. Zayıflaşırsın. Ve gitgide tembellikten sebep şeytanın oyuncağı haline gelirsin. Bundan dolayı biz kalitemizi devamlı arttırmanın yoluna gideceğiz. İki gün adımlarımız aynı yere gitmeyecek kardeşler. Adımlar hep bir adım ileride olacak. Dün ne yapmıştım? Şunu yapmıştım. İki sayfa kitap okumuştum. Bugün 3 sayfa okumam lazım. Bugün 4 sayfa okumam lazım. Bir adım daha ileri. Dün 2 tane sohbet videosu seyretmiştim. Bugün 3 tane izlemem lazım. Bir adım ileri. Olduğun yerde kalmak zarar. Zaman akıp gidiyor. Ömür akıp gidiyor. Her gün biraz daha kırışıklarımız biraz daha artıyor. Beden denilen makinenin kalitesi gittikçe her gün düşüyor. Dolayısıyla zaman aleyhimize işliyor. Bizim de kalbimizi, ruhumuzu ve aklımızı hep ileriye doğru götürmemizi iktiza ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü en kısa ümmet. Ömrü en kısa ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü. Dolayısıyla bizim çok okumamız lazım. İnsanların hayatını kurtarmak için çok çalışma yapmamız lazım. Allah-u Teala bizi muvaffak etsin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kevser. 3 ayetli bir suredir. Allah-u Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ı korumaktadır bu surede. Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret edenleri karşı savunmayı kim yapıyor? Allah yapıyor. Biri birini sevdiği zaman sevginin en önemli özelliği nedir? En önemli alameti nedir? Sevdiği adama herhangi bir mecliste kötü konuşulduğu zaman onun hakkını savunur. Hop, ben o adamı tanıyorum. Ben o adamla yola çıktım, ticaret yaptım, Allah yolunda beraberim. Sen kimin hakkında konuşuyorsun? Reddediyorum ve seni men ediyorum. Sözlerini düzelt. Ben o adamı tanıyorum, kalıbımı basarım. Gerçekten seviyorsan bir adamı, dürüst, sağlam, adaletli bir adamsa, sevginin alameti o adamı kollamaktır. Her mecliste kollamaktır. Şimdi, kafirler, müşrikler Muhammed Aleyhisselam'ı ne diye hakaret ettiler? Bu surenin özelliği, nesepsizlik, zürriyetsizlik. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ne zaman görseler, zürriyetsiz buradan geçti. Çocuğu olmayan, oğlu olmayana zürriyetsiz derler Araplar. Oğlu olmayan, Efendimiz Aleyhisselam'ın iki oğlu Mekke'de vefat etti. Kasım, Abdullah, Allah o ikisine rahmet etsin. İki oğlu da vefat edince, kızları hayatta kalınca Mekkeli müşrikler Muhammed Aleyhisselam'a kendi aralarında zürriyetsiz geldi mi, zürriyetsiz bugün ne anlattı, ne uydurdu gibi lakap taktılar. Ebter, Arapça karşılığı Ebter'dir. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı yeryüzünde en çok seven zat olması karşılığında bir sure indirdi peygamberinin hakkını korumak ve onlara cevabı bizzat vermek için. Sure nasıl başlıyor? İnna, muhakkak ki biz Allah'ımız Kur'an'ın birçok ayetinde ben demez, biz diye hitap eder. Neden biz diye hitap ediyor? Burada yüceliği gösteriyor ve herhangi bir yardım yaptığı zaman, herhangi birine bir hediye verdiği zaman tek başına vermediğini, yardımcılar kullandığını bildirmek için Allah'ımız Kur'an'ın birçok yerinde biz diye hitap eder. Mesela Muhammed Aleyhisselam'a bu Kur'an hediyesini, bu ilmi verirken kimi kullandı Allah? Cebrail Aleyhisselam'ı kullandı. Cebrail Aleyhisselam bir aracı melek olarak Allah'ımızın emriyle Muhammed Aleyhisselam'a bu kitabı getirdi. Şimdi geçen kardeşim söyledi, hocam Cebrail, Abdül Cebrail diye bir futbolcu almış diyor senin takımın. Abdül Cebrail dedim, nerede oynuyor? Sol bekte oynuyordu. Ha dedim, Hasan'dan bizi kurtarır inşallah. İsim zaten muhteşem bir isim. Cebrail uçuyor, kanatları var falan. Ama Abdül Cebrail ismi uygun mu? Abdül Cebrail, Cebrail'in kulu demektir. Bu isim sakıncalı bir isim. Bu kardeşime benim tavsiyem ne olur? İsmini değiştir. Direkt Cebrail yapabilirsin. Abdurrahman yapabilirsin. Allah'ın herhangi bir ismine Abdül başına koyabilirsin. Ama Abdül Cebrail dersen veya Abdül Muhammed desen ne olur? Abdül Muhammed. Muhammed'in kulu olur. Şirktir. Bu yüzden yanlış bir isim. Aile dindar ama ilmi konuda bazı sıkıntıları olmuş olduğundan gaza gelmişler. Ne koyalım? Cebrail koy. Abdül Cebrail tamam. Ya olmaz kardeşim. Olmaz ya. Bu ismi değiştirmeniz lazım kardeşler. Yine forvete bir adam almışlar. Artık hep İslamlar, Cebrail'ler, Allah yarlarla gidiyoruz kardeşler. Fenerli taraftarlar artık bundan sonra hiçbir topçumuza küfredemezler. Bu Fenerli taraftarları topçuların isimleriyle imana getireceğiz Allah'ın izniyle. Maç esnasında küfür etmek yok. Topçulara ismen küfür etmek yok. Bu kul hakkıdır. Adam gol kaçırıyor. Burada ben buraya para verdim diyor. 50 TL bilet parası verdim diyor. Küfür basıyor. Vebal altına giriyorsun. Kul hakkına giriyorsun. Bir de adamın ismi güzel bir isimse, yani dini bir isimse, Muhammed'se, Allah yarsa, Cebrail'se, küfrettiğin zaman ne oluyor? Vay Cebrail, seni bilmem ne yapayım falan dediğin zaman oraya gidiyor. Söz oraya gidiyor. Ve elfazı küfür olmuş oluyor. Kardeşler, elbette latifesi, esprisi bir tarafa ama iş bu kadar ciddi bir boyutlarda. Allah-u Teala bu bizim milletimize izan versin, şuur versin, ilimde ilerletelim bu insanları ki böyle saçma sapan küfürler etmesinler. İnna biz e'tayna verdik. E'tayna hizmetçi kıldık. Sana hizmetkar ettik. Verdik sana. E'tayna ke sana verdik olur. Allah'ımız biz diyor. Kimle verdi bunu? Daha önceki peygamberlerden Allah söz almadı mı? Bütün peygamberlerden söz aldığını Allahu Teala bu Kur'an'ında beyan ediyor, bize bildiriyor. Sizden sonra bir peygamber geldiğinde onu tasdik edeceksiniz diye bütün peygamberlerden, bütün nebilerden söz aldık diyor. Yine peygamberlere Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla vahiy gönderiyor. Bunlardan dolayı, tüm bu meselelerden dolayı Allahü Teala yüceliğini belirtmek adına biz diye hitap eder. Yine yardımcılarını bildirmek adına biz diye hitap eder. Bu Kur'an'da geçen bizi bu şekilde anlamak lazım diyor tefsir alimleri. Yine İmam Razi inna kelimesini tefsir ederken diyor ki bir sultan, bir padişah, bir kölesine, bir hizmetkarına bir hediye verdiği zaman bu hediye küçük bile olsa, mesela bir elma bile vermiş olsa, biz sana verdik der. Hediyeyi veren büyük olduğu için elma kıymetli hale gelir. Bir Kerem Hoca'dan elma ikramı almak var, bir de Cumhurbaşkanı'ndan elma ikramı almak var. Her tarafta neyi söylersin? Kerem Hoca bana elma ikram etti demezsin. Cumhurbaşkanı'na gittim, bana bir çay ikram etti. Üf, ne çaydı be? Çay, bildiğin çay. Ama Cumhurbaşkanı ikram ettiği için, yahut da Kanuni Sultan Süleyman ikram ettiği için, o büyük bir adamdan geldiğinden dolayı ne oluyor? Sultanın elmasını yedim. Bu benim için çok büyük bir nimetti. Bildiğin elma. Dolayısıyla Allah'ımız yüce kudretinden dolayı Muhammed Aleyhisselam'a hibe ve hediye ettiği için gücünü göstermek adına biz diye hitap ediyor. Ne verdi Allah? E'atayna, verdik. Hibe ettik, hediye ettik. Ke, ona verdik, sana verdik, sana verdik. Kel Kevser, El Kevser'ı verdik biz. Kevser. Kevser hakkında hadis-i şerifler vardır. Muhammed Aleyhisselam Kevser'i bir hadisinde ırmak olarak söylemiş. Başka bir hadisinde havuzum olarak söylemiş. Havuz. Müfessirler ve muhaddisler bu iki hadisi nasıl birleştiriyor? Kevser ırmağı, Kevser nehri büyük bir havuzdan cennetteki her köşke akan nehirler, yollar ile dağılan bir ırmaktır. Merkezi bir havuzdur. Bütün o yollar, ırmak yolları o havuzdan gelir. Dolayısıyla biz Allah nasip eder de o sevap günah dengesinde, muvazenesinde sevapları fazla getirirsek ve cennete gidersek cennette içeceğimiz ilk su ne olacak? Kevser suyu. Bu suyun özelliğine, bu suyu içtiğin zaman daha sonsuza kadar susamak diye bir şey olmayacak. Bakın burada su içtiğiniz zaman devamlı, başka bir zaman birkaç saat sonra bir daha ihtiyaç haline gelirsiniz. Koşarsınız, terlersiniz, beden suyu tüketir, bir daha su ihtiyacı hissedersiniz. Allah bizi devamlı suya, ekmeğe, nimete, uykuya, dinlenmeye muhtaç kılmıştır. Cennette nasıl olacak? Cennette bir kere Kevser suyu içeceğiz. Ondan sonraki su, şerbet ya da şarap içmelerimiz acıkmaktan, ihtiyaçtan dolayı değil, keyiften dolayı olacak. Cennette yiyeceğimiz ilk yemek nedir? Yunus Aleyhisselam'ı karnında barındıran o balık, balığın ciğerlerini yiyeceğiz. Allah nasip ederse. Bunu yediğin zaman ne oluyor? Bunun da özelliği şu, bir daha acıkma olmayacak. Kıyamet değil artık, kıyamet de bitti. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar acıkma diye bir şey olmayacak. İşte Allah'ımız diyor ki, biz sana bu Kevser'i verdik. Bu havuzu verdik. Bu havuzdan gittiğimiz zaman Muhammed Aleyhisselam kendi elleriyle teker teker ümmetine içirecek. Ümmetinden tek bir kişi bile kalmayıncaya kadar cennete girmeyecek. Havuzun başında bizi bekleyecek. İnşallah layık oluruz kardeşler. Hadi o peygambere bir salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ın peygamberine selam olsun. Amin. Biz sana Kevser'i verdik diyor. Kardeşler dikkat buyurun, ayeti kerimede vereceğiz demiyor. Kevser'i vermiş olması için kıyametin kopmuş olması lazım. Hesabın görülmüş olması lazım ve Muhammed Aleyhisselam'la cennete gitmiş olması lazım. Geçmiş zaman dilimi kullanıyor. E'atayna, verdik. Biz verdik diyor. Vereceğiz demiyor. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü Allah'ın ilminde olacak olan ve olmuş olan eşittir. Neye benzer bu? Bizim bilgisayarımızda kayıtlı olan 1,5 saatlik bir filmin sonucunu bilmemize benzer. O filmin istediğimiz sahnesine bir tıklamayla, mouse'un tıklamasıyla gidebiliyor muyuz? Ya ilk 10 dakikayı ben sıkılıyorum. Ya çok konuşma var orada. Aksiyon sahnelere gidelim. Orada dövüşler falan var. 10 dakika sonra gidebiliyor musun? Allah'ın ilminde de olmuş ve olacak olan her şey bunun gibidir. Çünkü zaman onu bağlamaz. Zaman muhdes olandır, sonradan yaratılandır. Bundan dolayı Allahü Teala Hazretleri sana verdik diyor. Başka bir incelik nedir ayet-i kerimenin tefsirinde? Nebiye verdik demiyor. Peygambere verdik demiyor. Resule verdik demiyor. Sen diyor, sen. Sen. Burada Allah'ımızın Muhammed Aleyhisselam'ı resmi bir dille değil, senli benli konuşmasını gösteriyor. Ona olan yakınlığını bu ayet-i kerimeden de çok iyi bir şekilde, net bir şekilde anlayabiliyoruz. Sana verdik diyor. Başka bir incelik nedir? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Adem su ile çamur arası bir şeyken ben peygamberdim. Bu bir hadis-i şeriftir. Bakın Adem Aleyhisselam ilk peygamber ve ilk insandır. Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesine 10 binlerce yıl var. Ama Allah'ın peygamberi peygamberlik geldikten sonra bu bilgiyi bize söylüyor. Bana peygamberlik çalışmamdan dolayı verilmedi. Seçildim diyor. Seçildim. Öyle bir seçilme ki bu, Allah'ın ilminin ezeliliğiyle bakın. Adem daha su ile çamur arası bir şeyken, melekler daha onun şemalini yoğuruyorken, ruh bile verilmediyken ben peygamberdim. Çünkü biliyorsunuz bedenler yaratılmadan önce ruhlar yaratılmıştı. Ben daha ruhlar alemindeyken peygamberdim. Allah peygamberleri daha ruhlar alemindeyken seçti. Ve bu seçmede onlar bir şey yapmadı. Seçilmek için bir şey yapmadılar. Biz siyasileri seçeriz, biz belediye başkanlarını seçeriz. Biz peygamber seçemeyiz. Peygamberi Allah seçer. Bu oy vermekle yapılabilen bir şey değildir. Dur bakalım aramızdan Ebu Cehil'i peygamber yapalım be. Hadi be. Olacak bir şey değil yani bu. Allah onların arasından bazılarını peygamber olarak seçer diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Mevla Teala Hazretleri sen diye hitap ediyor. Burada Muhammed Aleyhisselam'ı ne kadar sevdiğini bildirmek için böyle yapıyor. Başka bir mana da ayet-i kerimeye verdiği başka bir mana da bu ayetten sonra ne geliyor? Hangi ayet geliyor? O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Önce Allah bir şey veriyor. Ondan sonra karşılığında bir şeyler istiyor. Ben sana bunu verdim. Bak sen bunu yap yok. Şunu yap ben sana şunu vereceğim demiyor Allah Teala. Önce sana verdiği şeyi söylüyor. Allah'ın peygamberine verdiği şeyi Kevser'i söylüyor. Peşinden vazife istiyor. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diyor. Ne anlamamız gerekiyor kardeşler? Bebekken, 2 yaşında, 3 yaşındayken bize namaz emri farz mıydı? Anneniz babanız kulağınızdan tutup da namaz kılacaksın lan dedi mi? 3 yaşında bebeğe demedi. Çünkü buluğ çağına gelinceye kadar, erkekte 12 ile 15 yaş arasıdır. Gelinceye kadar namaz emri farz değildi. Allah-u Teala bize gözler verdi, akıl verdi, ayak verdi, ruh verdi, kalp verdi. Yaşadık, eğlendik, yedik, içtik, babamız oldu, annemiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Bak hep bir şeyler veriyor. Allah devamlı binlerce nimet bize veriyor. Her gün binlerce kere nefes alıp veriyorsun. Bunların hepsi ayrı bir nimet. Ve sen Allah'a hiçbir şey vermiyorsun. Ta ki buluğ çağına kadar. Bizim ne anlaşılıyor buradan? Bizim namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız, ibadetlerimiz Allah'ın bize verdiklerinin karşılığı asla olamaz. O zaten bize çok şey vermiş. Biz onun verdiğinin karşılığı olarak bunları yapmıyoruz. Verdiği nimetlerin karşılığı olarak bu ibadetleri yapmıyoruz. Biz ebedi yaşamda cennete layık olabilmek için sözünü tutmaya çalışıyoruz. İşte yaptığın namazın, zikrin anlamı bu kardeşim. Kibirlenmene, gururlanmana gerek yok. Ya ben namaza 18 yaşında başladım. Kendimi çok kaliteli bir Müslüman olarak düşünüyorum. Yapma bunu. Gerek yok. Şimdi sana Allah'ın verdiği nimetleri say desem sayamazsın. Sayamazsın. Evlat verdi, çocuk verdi, hanım verdi, iş verdi, sağlığın yerinde her gün işine gidiyorsun, geliyorsun, dilenmiyorsun, kimseye muhtaç değilsin. Daha büyük nimet olur mu? Vermiş olduğu bu nimetlerin karşılığında bu kitaba göre hareket edeceksin. Bu kitabın hükümlerine göre davranacaksın. Haramlardan sakınacaksın. Kul hakkına girmekten ve insanları aldatmaktan sakınacaksın. Bu vebaldir. Ahirette en büyük zenginlere iflas ettiren bir vebal vardır. Kul hakkı. Esnaf arkadaşım yazmış. Hocam diyor, sabahleyin işe giderken diyor zeytinli poğaça alayım dedim diyor. Orada yazıyor zeytinli poğaça. Poğaçayı bir açtım diyor, içinde zeytin yok. Adı zeytinli poğaça ama içinde zeytin yok. Poğaçayı yapan kişi zeytini almış, poğaçaya dokundurmuş, çıkartmış. Dokundurmuş, çıkartmış. Hatta zeytini sürtmüş böyle, sürtmüş. Yahut da zeytinin kokusunu böyle yanında geçen bir zeytinin kokusunu. Hamur zeytinin kokusunu almış. Orada ufak bir siyah boya var ama içinde zeytin yok. Niye bu insanları kandırıyorsun zeytinli poğaça diye? Normal poğaçadan 50 kuruş fazla alıyor diyor. Peynirli poğaça da aynı. Peynir falan yok. İçine çok az bir minicik bir kaşar peyniri koyuyor. O da zaten haşlamayla, yakmayla beraber eriyor. Peynir falan bir şey kalmıyor içinde. Oraya yazıyor peynirli poğaça. 25 kuruş normal poğaçadan fazla. Öbür tarafta zeytinli poğaça 50 kuruş normal poğaçadan fazla. Kul hakkı değil mi bu? Aldatmak değil mi? Muhammed Aleyhisselam buyurmadı mı? Bizi aldatan bizden değildir. Sen kimi aldatıyorsun? İşte biz sana Kevser'i verdik diye Allahü Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a verdiği nimeti kendisinden istediği vazifelerden daha önce zikrediyor ve ona moral veriyor. Moral motivasyon yapıyor. Çünkü Allah'ın peygamberine hakaret ediyorlar. İleride o ayette de geleceğiz inşallah. Kevser'e ehl-i sünnet alimleri çok mana vermişler. Manalardan iki tanesini söyledim. Havuz, nehir, ırmak. Kevser havuzu ve Kevser ırmağı. Başka bir mana, Efendimiz Aleyhisselam'ın hanesi, âli, ev halkı. Muhammed Aleyhisselam'ı aşağıladıkları nokta ne? Zürriyeti kesildi, zürriyeti bitti. Peki Efendimiz Aleyhisselam'ın zürriyeti kimle devam etti? Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma, kızından taraf devam etti. Şu anda dünyanın her tarafında seyitler var. Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelen seyitler. O seyitler ki Zeynel Abidinler geldi. Musa Kazımlar geldi. Öyle seyitler, öyle kaliteli adamlar. Öyle insanlar var ve dünyadaki Müslümanlar seyitlerin karşısına geçtiği zaman hürmet ediyor, saygı gösteriyor. Ama bunu diyen zalimleri hatırlayan yok, bilen yok. Kimin soyu kesildi? Kevser'i verdik derken Allahü Teala bir manada diyor ki biz sana âl verdik, bir aile halkı verdik. Ve senin soyun kıyamete kadar devam edecek. Başka bir manası ne? Kevser ümmetin ulemasıdır diyor. İmam Razi Hazretleri diyor ki Allah adına yemin ederim ki Kevser'in manası Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin alimleridir. Çok az alim böyle bir mesele için fikir beyan ederken Allah adına yemin eder. İmam Razi Hazretleri bu görüşü ortaya koyarken diyor ki ben ömrüme yemin ederim ki Kevser'in ne olduğuna dair en büyük ihtimal Muhammed Aleyhisselam'a verdiği alimlerdir. Çünkü o peygamber Aleyhisselam buyurdu ki ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. İsrailoğullarına en çok peygamber İsrailoğullarına geldi. Yahudi peygamberler. Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Cahil sufiler, halk arasındaki cahil sufiler bu hadis-i şerifin şerhlerini okumadıkları için bir mana verirler kendilerine göre. Verdikleri mana şudur. Bizim şeyhlerimiz peygamberlerden daha üstün olduğunun delili bu hadis-i şeriftir derler. Halbuki bırak şeyhi, hiçbir alim, hiçbir veli, Allah dostu bir peygamberin ayağının tozu etmez. En az ümmete sahip olan bir peygamberin bile ayağının tozu etmez. Çünkü peygamber seçilmiş olandır. Allah'ın seçtiği kişidir. Dolayısıyla verdikleri bu mana yanlıştır. Peki hocam bu hadis-i şerifin manası nedir? Manası bazı peygamberlere Allah çok az ümmet nasip etmiştir. Bir kişilik ümmeti olan peygamber var. 10 kişilik ümmeti olan peygamber var Nuh Aleyhisselam. 10 tane ümmeti var, başka yok. 950 sene tebliğ yaptı, 10 kişi iman etti. Şu zorluğa bakın. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine öyle alimler verecek ki binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca tabileri olacak. İşte bundan dolayı Kevser bir manada da Muhammed Aleyhisselam'ın alimleridir. Onu takip eden, onun yolunu takip eden alimlerdir. Bu alimlerden bir tanesi kim? Ahmet bin Hanbel. Allah ona rahmet etsin. Büyük bir müçtehittir. Hanbeli mezhebinin imamıdır. Ahmet bin Hanbel 40 yaşına geldiğinde bir tane adam kendisine geliyor ve diyor ki, ey imam, iki tane kızım vardır. Sana bir tanesini nikah etmek isterim. Kızlarımdan bir tanesinin fiziki özelliği çok gelişmiş iken, öbürsü ilmi ve ahlaki özellik olarak çok zirvededir, üsttedir. Bu ikisinden bir tanesini seni nikahlamak isterim, seç. Biz olsak ne deriz? Güzelle görüşmek istiyorum. Küçük zeka yani. Önce güzel. Önce yüz güzeli olması lazım. Fiziki özelliklerin yerinde olması lazım. Ahlak, ilim falan onları boş ver. Gerek yok onlara. Ama imam ne diyor? Yüz güzelliği çok kolay sıkılınır. Güzel yüzden 40 günde bıkarsın ama güzel ahlaktan 40 yılda bıkmazsın. Bana ilmi ve ahlakı güzel olan kızla görüşme imkanı verir misiniz? Bir görüşme yapayım, evlilik görüşmesi. Ondan sonra diğerine bakarız. Anlaşabilirsem bununla evlenirim. Çünkü o güzel kızdan 40 günde bıkabilirim. 40 gün sonra cehaletinden dolayı tiksinebilirim. Bir cahille ömür geçirmek zorunda kalabilirim. Ama bu kız ahlakı ve ilmi olarak güzel olursa bununla bir ömrü çok kolay geçiririm diyor. Ve ilmi olarak iyi olan, ahlaki olarak iyi olan, yani Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle dini kuvvetli olan kızı tercih ediyor. Bu ümmetin alimlerinden bir tanesidir. En çok ettiği duayı şöyle anlatıyor oğlu. Babamın en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım, bütün işler sonuna göredir. İşin sonu güzelse o iş de güzeldir. Ben son nefesimde şehadet getirmeyi nasip et ki şu yaptığım güzel işler çöpe çıkmasın, boşa çıkmasın. Bakın, Ehl-i Sünnet alimi binlerce, yüz binlerce talebesi var. Yaptığı dua belli. Benim sonumu güzele çıkart. Son nefesinde imanla gitmemi nasip et ki hayatım hep güzel işlerle geçti, çöp olmasın. Son nefeste şehadet getiremediğin zaman ne oluyor? İflas. En büyük iflas bu. Çöp. Yine oğlu rivayet ediyor. Babam ölüm döşeğinde yatağında yatıyorken eliyle işaret yaptı. Olmaz. Git diye söylenerek eliyle işaret yaptı. Dedim ki baba ne oluyor? Babam dedi ki şeytan geldi. Bana dedi ki kucağıma uzansana. Sana biraz masaj yapayım, seni rahatlatayım. Baba hocam şeytan masaj yapar mı? Bak şeytan öyle bir masözdür ki, sana öyle bir masaj yapar ki kitabı inkar edersin. İslam'ı inkar edersin, dini inkar edersin. Onun masajına girdiğin anda her şeyi inkar edersin. Üniversitedeki gençler demiyor mu ben ateist oldum, deist oldum? Şimdi ateizm, deizm akımı var. Kim üniversiteye gidiyor? Dualarla, tekbirlerle üniversiteye gidiyorlar. Hocalardan dua istiyorlar. Dua ediyorum, kazanıyor üniversiteyi. İki sene sonra ben ateist oldum hocam diyor. O sen niye gittin bu üniversiteye madem ateist olacaktın, Allah'a Resulüne küfredecektin? Kaybettin şimdi ahiretini. Ne olacak? Ama ben diploma aldım. 2500 TL maaşım var hocam. 2500 TL. Ne kadar zeki adam ya. 2500 TL'ye ebedi yaşamını sattı. Şu zeka seviyesine bakın. Bu ülkenin gençlerinin zeka seviyesini çökerttiler en başta. Zekalar yerde sürünüyor. Yerde sürünüyor. Bugün gelen bir tane mesajı size açıklayayım. Şu sosyal medya aleminde her gün 200 tane suale mesaj veriyorum, cevap veriyorum. Ama bu kadar iğrencini daha ilk defa gördüm. Tamam artık benim görmediğim bir şey yoktur dedim. Ama bugün aldığım mesaj midemi bulandırdı. Bir kız kardeş mesaj gönderdi. 16 yaşındayım hocam. Kuzenimle devamlı bir yarışma halindeyiz. Onu devamlı kıskanıyorum. Çok kıskancım ona karşı. Kuzenim bir erkekle nişanlandı. Evlenmelerine çok yakın, az bir zaman kaldı. Ben erkeğe özellikle sosyal medya üzerinden mesaj göndererek onu tahrik ettim ve kandırdım. Benimle birkaç defa zina yaptı ve ben şu anda o nişanlısından hamileyim. Kızın yaşı 16. Ben ne yapacağım, nasıl kurtulacağım? O kadar öfkelendim ki cevap vermedim. En iğrenç mesajlara bile cevap veririm. Çözüm önerisi sunarım. Ama o kadar sinirlendim ki, o kadar sinirlerim dağıldı ki cevap vermedim. Sabahtan beri mesaj duruyor. Allah-u Teala bu ümmetin gençlerine hidayet versin. Bir rekabet halindeymiş. Çocuğu onun elinden alayım diye tahrik etmiş. Resim, mesim, video falan. Çocuk zina yapmış. Ve şu anda darmadumanlar. Neden bu kadar kolaylaştı? Çünkü sosyal medya denen bir olay var. Bu sosyal medyayla binlerce insanın hidayetine vesile olabilirsin, hayat kurtarırsın. Binlerce insanlık genç nesli helak edebilirsin. Aynı sosyal medya, aynı bıçak. Katil de olursun, hayatta kurtarırsın, fetih de yaparsın. Aynı bıçakla, aynı kılıçla. Sosyal medyada bunun gibi. Flörtleşmek çok basit, çok kolay. Zina yolları çok kolaylaştı. Davetler çok kolaylaştı. Mevla Teala Hazretleri izan versin, hidayet versin. Amin. İşte İmam Ahmed bin Hanbel, bu ümmetin alimlerinden, Kevserlerden bir tanesi. Kevserin içindeki alimlerden bir tanesi. Bir tanesi kim? İmam Malik. Allah ona rahmet etsin. Amin. Medine alimi. Yine muhaddistir. Afrika'da kadının bir tanesi, Afrikalı bir kadın bir alime gidiyor, bir fetva soruyor. Dikkat buyurun. Alim kişi diyor ki, sana bu fetvanın cevabını Kur'an ve sünnetten mi vereyim? Yoksa İmam Malik'ten mi vereyim? Kadın diyor ki, İmam Malik'ten cevap ver. Normal bir insan ne der? Kur'an ve sünnetten cevap ver. Kadın diyor ki, İmam Malik'ten bana cevap ver. Şimdi alim kişi diyor ki, ya sen İmam Malik'in Kur'an ve sünnetten üstün olduğunu mu düşünüyorsun? Şimdi kadının cevabına bakın. Hayır, ben İmam Malik'in Kur'an ve sünneti senden daha iyi bildiğini düşünüyorum. Ümmetin gençlerinin zekası, Afrikalı kadının zekası. İşte bugün ne kadar hoca varsa, alimlerin kitaplarını reddedin, hadisleri reddedin, mezhepleri reddedin, benim kitaplarımı satın alıp okuyun diyen varsa, İmam Malik'ten daha üstünüm, Mus'ab bin Ümeyr'den daha üstünüm, Muhammed Aleyhisselam'dan daha üstünüm. Haşa ve kella. Kelime olarak bunu söylemez ama tavır olarak bunu beyan eder. Tıpkı o kedicikçi hoca gibi. Hocayı biliyorsunuz. Siz Mehdi misiniz? Hocaya soruyorlar canlı yayında. Siz Mehdi misiniz diyor Adnan Bey. Adnan ne diyor? Hayır ama bütün alametler bana uyuyor. Oğlum sen nasıl bir tiyatrocusun ya? Hayır ben Mehdi'yim demem. Ama sen dersen de hayır demem. Vay be, ne kadar kibar, ne kadar ince bir adam. 870 yılda yargılanıyor şimdi. Kediciklerle içeride striptiz yapacak. 870 sene. Bu ümmetin gençleri de gençlerini çıplaklık sevdalısı yaptı. Soruyorum, kimi seyrediyorsun diyorum hocalardan. Hocam diyor, sana bağımlıyım, bir de diyor Adnan Hoca'ya bağımlıyım. Kardeşim diyorum, iki tane zıt kutup ya, nasıl olur? Vallahi hocam yanlış olduğunu ben de biliyorum diyor ama diyor, yani o kızları görünce diyor dayanamıyorum diyor. Ve hala biliyor, yanlış olduğunu biliyor. Bunun göz zinası olduğunu biliyor ve hala izlemeye devam ediyor. O videoları kaldıramamışlar ya. O videoları hala duruyormuş. YouTube'da hala duruyor. Adamı aldınız içeriye. Bütün ekibini, o kızları ifal eden alçak ekibinin tamamını içeriye aldınız. Şu videoları da kaldırın biz. Devletsiniz siz ya. Bu gençler zehirlenmesin. Hala kaldıramamışlar. İşte kadının verdiği cevap bu. İmam Razi Hazretleri diyor ki, ümmetin alimleri, Kevser'in bir manası da budur. Başka bir mana, Kevser Kur'an'dır diyor İmam Razi. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, ayetle teyit edelim, bütün denizler mürekkep olsa Allah'ın kelimelerini yaza yaza bitiremez diyor Kur'an kendisini tarif ederken. O kadar derin manaları var diyor bu kitabın. Bütün ağaçların kalem olduğunu düşünün. Bütün denizlerinde mürekkep olduğunu, bu kelimeleri yazmakla, bu kelimelerin içindeki mana derinliğini yazmakla bitiremezler diyor. Allah kendi kelimelerini ortaya koyarken. İşte diyor Kevser öyle bitip tükenmez bir hazinedir ki Kur'an'dır diyor. Bir manası da budur diyor. Bir manası da Muhammed Aleyhisselam'a mensup olan ümmetin çokluğu. Ben kıyamet günü ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim. Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben diğer peygamberlere karşı kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim. Allah o zürriyetsiz dedikleri peygambere öyle bir ümmet çokluğu verecek ki bütün peygamberler imrenerek bakacaklar. Bu da Kevser'in bir manasıdır. Bir manası da Muhammed Aleyhisselam'ın güzel ahlakıdır. Öyle bir ahlak verdi ki Kevser'in ta kendisi, Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı. Uhud Savaşı'nda ok atıyorlar, mızrak atıyorlar, taş atıyorlar. Dişi kırılıyor. Biz olsak ne yaparız? Elimizde bir süper güç olsa. Helak et bunları Allah'ım. Hepsini toptan helak et. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya Rabbi, ümmetim bilmiyorlar. Onlara hidayet et. Dişin kırılmış. Az önce dişin kırılmış. Mızrak yanından geçmiş. Taş ağzına gelmiş, dişini kırmış. Mübarek dişi şehit oldu Muhammed Aleyhisselam'ın. Bilmiyorlar Allah'ım. Ümmetime hidayet et. Ümmet iki türlüdür. Ümmeti icabet, kabul edenler. Ümmeti gayri icabet, kabul etmeyenler. Ama başka peygamber gelmeyeceği için otomatikman o da ümmettir. Müşriklere de ümmetim diye hitap ediyor. Bilmiyorlar, hidayet et Allah'ım. İmam Razi Hazretleri bundan dolayı Kevser'in bir manası da güzel ahlaktır diyor. Birinci ayet-i kerimeyi bu şekilde geçmiş olalım. Hemen ikinci ayet-i kerimeye geçelim kardeşler. Bismillah. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Şu halde namaz kıl. فَصَلِّ namaz kıl. لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Ve Rabbin için kurban kes. Kurban bayramı 2-3 hafta sonra Allah'ın izniyle gelecek. Allah bize o güne erişmeyi nasip etsin. Amin. Ne yapacağız kardeşler? Önce bayram namazına gideceğiz. Ama bayram namazına da avamın gittiği gibi gitmeyeceksiniz ha. Bayram namazı kaçta? 7:20 geçe. Tak 7:18 geçe avam camiye geliyor. Sabah namazına gitmiyor. Sabah namazı farz, bayram namazı vacip. Hangisi daha üstün? Sabah namazında herkes orada olacak. Yarım saat, 40 dakika imamın vaazını dinleyecek. Peşinden bayram namazını kılacak. Ondan sonra duasını yapıp kabir ziyaretine gidecek. Bütün Müslümanlar böyle yapar. Kabirlerinde yakınlarını ziyaret eder, Kur'an okurlar. Peşinden eve geleceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra vanhar, kurban kesmeye gideceğiz. Allah'ımız Teala, biz sana bu kadar nimet verdik, bu kadar özellik verdik, güzellik verdik. Senden şimdi iki şey istiyorum. Allah peygamberlerine şunu demedi. Siz ibadet etmenize gerek yok. Ümmetlerinize ibadete emredin. Siz namaz kılmayın, oruç tutmayın, zekat vermeyin. Gerek yok demedi. Tam aksine en büyük ibadeti onlara emretti. Şuayb Aleyhisselam'ı hatırlayın Kur'an'ın deyimiyle. Kavmine ne diyor Şuayb Aleyhisselam? Ben size namazı emredip de haramlardan sakının deyip de kendim sakınmıyor değilim ki. Kendim namaz kılmıyor değilim ki. Ben de sizinle beraber yapıyorum. Bakın bu çok basit bir örnektir. Namazı bize emreden peygamber bize 5 vakit emrediyor. Kendisi 10 vakit kılıyor. Bize senede 30 gün orucu emrediyor. Kendisi senenin yarısı oruçlu. Haftanın 3 günü, 4 gün oruç tutuyor. Bu nasıl iş? Bizden daha fazla yapıyor. İşte Allah'ımız da Muhammed Aleyhisselam'dan sana biz bu kadar nimet verdik. Sen de şimdi bu nimetlerin karşılığı olarak fesalli, namaz kıl. İbadet yap. Müslüman kardeşim, sen hem ben Müslümanım deyip de hem nasıl namazsız olabilirsin? Sen hem ben gömlek yapma, tişört yapma fabrikasında işçiyim deyip de nasıl fabrikada iş yapmazsın? Nasıl maaş istersin? Çalışmadan maaş istemek var mı? Hem ben bu fabrikada işçiyim diyorsun, hem orada kartını okutmuyorsun, şu saatte girdi çıktı, bu kadar çalıştı. Yok, ay sonunda da patrona gidiyorsun, maaş istiyorsun. Adalet midir bu? Hak mıdır? Reva mıdır? Adalet değildir. Hem ben Müslümanım diyorsun, hava civa yapıyorsun. 3 tanrıcı Hristiyanlar, 2 tanrıcı Yahudiler giremez cennete, ben gireceğim diyorsun. E namaz? Namaz yok. Allah'a itaat et. Yani Allah'ı kabul et. Peygamberini kabul et. En çok peygamberimi seviyorum de. Sen paçayı kurtardın. Bu Hristiyan akidesidir. Hristiyan akidesi 3 tanrı inanışıyla beraber içi tamamen boşaltılmış bir hurafeler bütünü haline gelmiştir. 3 tanrı var de, Hristiyanım de, kurtuldum. Bütün papazlar böyle söylüyor. $10 günahlarını da affediyorlar. Tamam. İslam'ı da bunun gibi içini boşaltmak istiyorlar. İslam böyle bir şey değil. Açık büfe değil. Sevdiğin şeyleri alamazsın. Ne emrediliyorsa hepsini yapmak zorundasın. Elinden geldiği kadar koşturacaksın. Sonuca gitmeye çalışacaksın. Yapmasam da Allah beni affeder demeyeceksin. Şeytanın Allah'ın rahmetiyle kandırdığı kimseler gibi olmayın ayetini unutmayacaksın. O rahmetiyle kandırır. Allah'ın rahmeti geniştir. Tamam ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum ama Allah'ın rahmeti geniştir. Bu sene beni çok keyiflendiren olaylardan bir tanesi, çok fazla mesaj alıyorum. Kurban kesme konusunda. Hayatımda ilk defa kurban keseceğim hocam. Sohbetlerinizden etkilendim. Diye bana çok mesaj geldi. İnşallah bu sene çok kişiye vesile olduk. Allah'ın izniyle daha da çok kişiye vesile olacağız inşallah. İnsanlar kurban kesmemenin yollarını arıyorlar. Kolay tarafa kaçıyorlar. Halbuki kalite Müslümanlar kurban kesmek için elinden gelen her şeyi yapar. Hocam çok isteğim var, niyetim var fakat nereden bulacağım şimdi ben 1000 TL? Bulamam diyor. Yeni telefon almış 4500 TL. Telefona 4500 TL veriyor. Sıfır telefon almış. Hocam yeni bir telefon aldım diyor. Hava atıyor bir de. Kurbana 1000 TL veremiyor. O kurbanı keserken bıçağın altına sen yattın gibi düşüneceksin. İsmail gibi düşüneceksin kendini. Bu kurban değil bu. Bu hayvan yatmıyor. Şu anda ben yatıyorum oraya. Nefsimi Allah Teala'ya kurban ediyorum. Böyle diyeceksin. O kurbanı öyle kestireceksin ve kurbana ilk bıçak çalındığı anda o kan damlacıklarını görmeye çalışacaksın. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesini yakalayın. O kan damlalarından ilkini gördüğünüz anda geçmişteki bütün günahlarınız temizlenir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kendi kurbanın başında olacaksın. Ben şuraya bağış yaptım. Orada benim yerime keserler. FETÖ olayını unutma. FETÖ'nün kurban imamı itiraf etti. 10 kişinin kurbanından bir kurban kestik diyor. 10 kişi bize kurban parası verdi, bir kurban kestik. Hepsine de isimleri yazdık. Resim çektik, gönderdik. Şu sahtekarlığa bak. İsmail bu senin kurbanın, Recep bu senin kurbanın, Mehmet bu senin kurbanın. Tek kurban halbuki. Aynı kurbana sadece isim yazıyorlar oraya. Resmi çekiyorlar, gönderiyorlar. Bunlar da seviniyor. Oh be, kurbanım kesildi çok şükür. Elimde kana bulamadım. Seviniyor. Elini kana bula. Bula elini kana. O kurbanın yanında ol, başında ol ve olayı gör. Bir tut, ucundan bir tut. Yağlansın biraz ellerin. Merhametin artar. Muhabbetin artar. Uzmanlar diyormuş ki çocukları kandan uzak tutun. Tam aksine. Çocukları kurban kanının yanında bulundurun. Kurban kesilirken çocukları kurbanın yanında bulundurun. Merhameti artar, şefkati artar. İnsan kanı olsa, insana şiddet olsa tam tersi olur. Ama hayvana burada bir Allah'ın emri sebebiyle yapılan kesim olduğundan dolayı o kan çocuğun içindeki öfkeyi, şiddeti, kini yok eder götürür. Doğuya bakın. Doğu şehirlerimizde kurban kesmek Şafii mezhebinde sünnet olduğu için kurban az keserler. Ama batı tarafına bakın. Ülkenin %60'ı Hanefi mezhebine mensup olduğu için bizde vaciptir. Bu venhar ayetinden dolayı bunun vacip olmasının delili ne? Venhar, Allah Muhammed Aleyhisselam'ı bir şeye emrettiği zaman başka ayetlerinde ona uyunuz diyor bize. Ümmete ona uyunuz diyor. Ona uyunuz dediği için bize de emretmiş oluyor. Bundan dolayı Hanefi alimleri diyor ki bu vaciptir. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bu da başka bir ayettir. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın sevgisini kazanmak için biz de Muhammed Aleyhisselam'a uyuyoruz. O her sene 2 tane koç keserdi. Birini kendine ve ailesine, birini de ümmetinden kesemeyen insanlar adına. 2 tane koç keserdi. Koçların da 9'unu dağıtırdı. Altını çiziyorum, tırnak içi kalın punto. 9'unu dağıtırdı, 1'ini evinde tutardı. Bizde nasıl? Buzluklarda. Hepimizin evinde buzluk var. 9'u içeride, 1'ini dağıtıyoruz. Çok merhametliyiz biz be. Vallahi çok. Şu ümmet var ya, çok fena oldu, çok bozuldu. 9'u cepte. Bütün sene diyor, ben ete para vermem hocam diyor bütün sene. Bir büyük baş keserim diyor. Buzluğum da çok büyük. Hayvanı diyor 10 parçaya bölerim, 9 parçayı da etle doldururum buzluğa. Bütün sene diyor ne kıyma ne et. Para vermem ben diyor. Zeka var diyor, kafa. Beyin bedava. Beyin bedava hocam diyor. Sen o beyni öbür tarafta görürsün. Uyanık. Uyanık Kayserili. Öbür tarafta görürsün sen. Fesalli li rabbike venhar. İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki bir insan bedeni için ruh ne kadar önemliyse bir Müslüman için de namaz o kadar önemlidir. Namaz yok ise ruhsuz bir beden gibidir. Ruhsuz bedeni ne yapıyorlar kardeşler? Gömüyorlar, çukura atıyorlar toprağa ve en seven insanlar bile onu terk edip gidiyor. Namazsız bir ruhu Allah ne yapıyor? Ateşe atıyor. Namazsız bir ruh. Ben Müslümanım demiş, kendisini aldatmış. Vazifelerini yapmamış. Sen nasıl polissin, vazifeni yapmıyorsun? Sen nasıl askersin, nöbet tutmuyorsun? Böyle vazifeli olur mu? Böyle iş olur mu? Vazifeni yapmadığın zaman Allah yüzüne çarpıyor. Tıpkı vazifesini yapmayan, tam aksine kafirler için vazife yapan FETÖ'cü askerler gibi. Hepsi şu anda içeride. Ona 140 kez müebbet, buna 40 kez, 50 kez müebbet vermişler, içeri atmışlar. Devlete baş kaldırdılar. Hem vatana ihanet, hem millete ihanet, hem İslam'a ihanet yaptılar. Sevindirici gelişme. Allah'a şükürler olsun, sol cenah, CHP 3 yılın sonunda idrak etti ki bu kanlı bir darbe girişimidir. 3 sene boyunca ne dediler? Bu bir tiyatrodur. Kontrollü bir darbedir. Kontrollü siyasetçi olunca kontrollü darbe dersin. Batının kontrol ettiği siyasetçi. 3 senenin sonunda, en sonunda idrak ettiler. En yetkili adamları dedi ki bu çok kanlı bir darbe girişimidir ve başarısız olmuştur. 250 vatandaşımız şehit olmuştur. 2000'e yakın vatandaşımız da gazi olmuştur diye elhamdülillah geç de olsa idrak ettiler. Neden geç uyanıyorlar, geç idrak ediyorlar? Çünkü sol çok içer. Sol bütün gece uyumaz çünkü sabaha kadar içer. Sabaha kadar içtiği için de geç idrak eder. O içki şişede durduğu gibi durmaz. Beyin hücrelerini bitiriyor. Unutkanlık, düşünememe, idrak edememe, muhakemeyi yanıltma. 3 yıl boyunca bütün ülke ve bütün dünya kanlı darbe girişimi dedi. Solcular ne dedi? Tiyatro. Tabii sen tankların arasından sıvıştığın için tiyatro dersin. Senin için normal bu. Böyle tiyatro olur mu? Sizin için gerçek olması adına 10 bin kişi mi öldürülmesi lazımdı? O tankların altında 10 bin kişinin mi ezilmesi lazımdı? 250 kişi az. Çok gerçekçi değil. Gerçekçi. En az 2000-3000 kişi ölmesi lazımdı ki gerçek bir darbe olsun. Söz buraya gelmişken 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarını Allah şahit etsin. Amin. Hepsinin makamını Muhammed Aleyhisselam'a böyle yapsın. Amin. Yan yana yapsın. Çok yakın komşu etsin inşallah. Amin. Amin ya muin. Gazilerimize Allah rahmet etsin. Amin. Merhametiyle muamele etsin. Amin. Dünyadaki bütün işlerini çok kolay bir şekilde asan etsin. Amin. Amin ya muin. Fasalli li rabbike venhar. Allah için namaz kıl ve kurban kes dedi. Muhammed Aleyhisselam'a bir yıl çok büyük bir zengin 100 tane deve hediye etti. 100 deve. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şimdi fiziki kuvvetine bakın. 60 tane deveyi bizzat kendisi kesti. Develer biliyorsunuz boyundan kesilmez. Tam göğüsten kesilir. Koçlar yahut da keçiler boyundan kesilir. Develer göğüsten kesilir. Karnından göğsünden keserler. Öyle kurban ederler. Allah'ın Peygamberi 60 tane deveyi kendisi kesti Kurban Bayramı'nda. Kalanına bıçağını İmam Ali'ye verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh kalan 40 tane deveyi kesti. Fakat olayı rivayet eden sahabe diyor ki 60 deveyi keserken bütün develer Muhammed Aleyhisselam, bıçak Muhammed Aleyhisselam'ın elindeyken bütün develer Peygamberimizin etrafındaydı. Sanki adeta beni kes, önce beni kestiler gibi. Peygamberimiz Aleyhisselam bıçağı Hazreti Ali Efendimiz'e verince develer kaçışmaya başladı. Ya onlar bile istiyor. Allah'ın peygamberi tarafından kesilmek istiyorlar. Onlar bile. Ne kadar güzel bir şey ya. İkinci ayeti de konuştuk kardeşler. Üçüncü ayeti de okuyalım. Hem kapatalım. Muhakkak ki şani'eke huvel ebter, sana buğz edenler var ya, senin şanına küfredenler var ya, soyu kesik olanlar, soyu kesilmiş olanlar işte onlardır. Asıl onlardır. Sana kim ebter diyorsa, kim? Zürriyeti soyu kesik diyorsa, onların kendisinin soyu kesiktir. Kaldı mı o müşriklerin soyundan gelen birileri? Ebu Cehil'in o saray gibi evi ne oldu şu anda Mekke'de? Tuvalet. Özellikle Ebu Cehil'in evini tuvalet yapmışlar. Kabe'ye Muhammed Aleyhisselam'dan daha yakın. Dikkat edin. Ebu Cehil'in evi Kabe'ye Muhammed Aleyhisselam'dan daha yakın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evi daha ileride. Şimdi kütüphane olarak tutuluyor orası. Kabe'ye yakın olmasına rağmen küfürde zirve. Ebu Cehil. Ayetin tefsirinde İmam Razi diyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ı Ebu Cehil kafirler meclisinde, müşrikler meclisinde dedi ki gaza geldi şarabın ve içkinin tesiriyle. Bismillah. Gelin dedi. Ebteri soyu kesilmiş olanı rezil edeceğim hepinizin gözü önünde. Ne yapacaksın dediler Ebu Cehil'e. Onu güreşte yeneceğim kendi evinde. Herkes heyecanla, keyifle Ebu Cehil'in peşine takıldı. Efendimiz Aleyhisselam'ın kapısına geldiler. Kapıyı çaldılar. Dediler ki, ya Muhammed, peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Çık benimle güreşe. Efendimiz Aleyhisselam tamam dedi. Hatice anamız bir bes serdi. Evin tam önünde bir bes serdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'la Ebu Cehil güreşe tutuldular. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi, fiziki yapısı çok kuvvetli değil, boyu çok uzun değil ama güreş kabiliyeti çok iyi. Kimseye, Mekke'nin en büyük şampiyonlarına bile güreşte yenilmemiş. Hepsini yenmiş. Ebu Cehil de bunu bilmesine rağmen sırf rezil etmek için kendi adamlarının yanında onunla güreşe tutuştu. Efendimiz Aleyhisselam'a bir sarıldı, yıkmaya çalıştı. Yıkmaya çalıştı. Muhammed Aleyhisselam yere çakılmış bir dağ gibi. Sarsılmadı bile yerinden. Sonra hamle sırası Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldi. Allah'ın peygamberi sadece sol eliyle kardeşim onu öbür tarafa çevirirsen Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Tek hamle ve özellikle sol eliyle Ebu Cehil'i aldı, göğsünden tuttu ve tek hamlede sırtını yere getirdi. Sonra sağ bacağını göğsünün üzerine koydu ve dedi ki, bir daha ister misin? Come on. Bir daha, hadi bir daha. Yeter dedi, yeter. Neden sol elle yapıyor? Çünkü sol el taharetlenmelidir. Necasetimizi Müslümanlar, necasetini sağ elle almaz. Sol eliyle defi hacete girdikten sonra taharetini, temizliğini sol eliyle yapar. Müslümanlar Avrupalılar gibi değildir. Onlar yıkanmayı çok az yaparlar, taharet asla yapmazlar. Su kullanmazlar, kağıtla pisliklerini temizlerler ve koku ve pislik bedenlerinde kalır. Müslümanlarsa önce suyla güzel bir şekilde temizlerler, ondan sonra üzerine kağıtla kurularlar, temizliklerini böyle yaparlar. Muhammed Aleyhisselam sağ eliyle değil, sol eliyle indirmesi onu aşağılaması anlamına geliyor. Ben Muhammed'i zelil yapacağım diyen Ebu Cehil, kendisi ebter oluyor, yani zelil oluyor. Bu Allah'ın Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği kudretlerden bir tanesi. Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeleri güzel bir şekilde idrak edebilmeyi, namazlarımızı kılıyorken aklımıza bu bilgilerin gelmesini ve daha bir huşumuzun artmasını nasip etsin. Amin. Namazlarımızdaki tesirimizi arttırsın. Amin. Bizi şu kurban bayramına eriştirsin. Amin. Kurbanlarımızı güzelce keselim. Amin. Ve onda dokuzunu fakir fukaraya dağıtalım. Burada tabii aminler çok kısık sesle geldi. Amin. Bak en son duama dikkat edin. Onda dokuzunu fakir fukaraya dağıtalım dediğim anda amin. Ya kısık sesle söylüyorsun. Yani kütüphanede değiliz ya. İlim meclisindeyiz kardeşim. Daha fazla amin demen lazım. Amin. Allah'ım içime bir iştiyak ver bu sene. Onda dokuzunu dağıtayım ya. Muhammed Aleyhisselam'ın bir sünnetini hayatımda bir kere yerine getireyim ya. Amin. Ama şu sizdeki şu para sevdası var ya, şu para sevdası. Vazgeçiremedim arkadaş ya. Bu hafta bizim dervişler halı saha maçı almışlar. Cumartesi akşamı. Hocam gelir misin bizi seyretmeye? Tamam kardeşim, ben de geleceğim. Çay varsa dedim gelirim. Tamam, çay da getirmişler sağ olsunlar. Kardeşleri seyrettim. Koştular, ettiler, yoruldular falan. Biliyorsunuz pazar sabahları bizim sabah namazı toplantılarımız var. Farklı farklı camilere gidiyoruz. Sahada oynayan 10 kişinin 9'u yok. Sabah namazına gelmemiş. Halı sahada 4 gol atmış, gurur yapıyor, kibir yapıyor. Hocam süperdim, 4 gol attım falan. Sabah namazı yok. Ahirette 4 gol sana 4000 sevap olarak dönmeyecek kardeşim. Çok çok beklersin. Bir tane sevap gelmez. Sabah namazını kaçırdın cemaatte gelmeye. Bu organizasyonu kim yapıyorsa bak buradan ikaz ediyorum. Cumartesi günü halı saha maçı yok. Yasak. Başa istediğin bir gün yap, fark etmez. Bir gün sonra İslam'a hizmet vazifemiz olduğu için İslam'a hizmet vazifesi nefsi keyiflerden çok daha üstündür. Nefsi keyif yaşarsın biter. Hiçbir getirisi yok. Daha tam tersi para götürüyor, zaman götürüyor. Bedenin sağlığını götürüyor. Nefsi keyifler böyledir. İslam'a hizmetse kalıcıdır. Ebedi aleme kalıcı hizmet. Şimdi bu halı sahada kazanan kardeşler kârda mı zararda mı? Zararda. 10 kişinin 9'u sabah namazına gelmedi. Zarardasınız. Bu konuyu da hallettik. Fırçamı dağıttım elhamdülillah. İnşallah bir daha cumartesi akşamı halı saha maçı yapmayacaklar. Bir iki vaktim varsa hidayet mesajı okuyayım kardeşim. Tamam kardeşim, peki. Muhterem abim, maşallah faaliyetlerinize gıpta ile bakıyorum. Ben 16 yaşında ve lise 1 öğrencisiyim. Medreselerde acizane ilmin iyisini öğrenmeye gayret gösterdik Resulullah Aleyhisselam'ın bereketiyle. Sizi tanımıyordum. Bir gün okulun mescidinde Suriyeli arkadaşlarla Erbaîn-i Nebeviyye'den hadis dersi yaptırırken bir arkadaş geldi. Bu kardeş bakın 16 yaşında ve okulda ders aralarında bir yerlere geçiyorlar. Kardeşlere Erbaîn-i Nebeviyye yani 40 hadis dersleri yapıyor kardeşlere. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerini öğretiyor. 16 yaşındaki gayretine hayran oldum. Medrese ilmi de aldığı için cihat bilinci var çocukta. Kimi kurtarabilirim diyor. Hayat kurtarmak gayesi olmuş belli. Sizi tanımıyordum. Bir gün okulun mescidinde Suriyeli arkadaşlara ders yaptırırken bir arkadaş geldi. 18 yaşlarında benden büyük. Buyur muhterem dedim. Geldi yanıma oturdu. Ve sizin YouTube'daki sohbetlerinizden etkilendiğini dile getirerek tövbe etmek istediğini söyledi. 18 yaşında ne bu çocuğu tanıyor ne bizi tanıyor. Sadece sohbetlerimizi seyretmiş. Ben tövbe etmek istiyorum diye çocuğun karşısına geçmiş. Biz de hadis dersinden sonra güzelce istiğfarlar ile beraber tövbe yaptık. Kardeşler Allah'a tövbe etmek için bir insana gitmek zorunda mıyız? Yani bir şeyhten tövbe almak zorunda mıyız İslamiyet'te? Hayır. Bu nedir bu? Bu sahabenin Muhammed Aleyhisselam'a gidip biat etmesi gibidir. Sahabe İslam'a girerken Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında tövbe yaptı. Bu şahit tutmak demektir. Bir salihi, bir sadıkı bak ben tövbe ediyorum, Allah'a söz veriyorum, sen de şahit ol he demektir. Yoksa İslamiyet'te illa birinin karşısına geçeceksin de tövbe yapacaksın diye bir şey yok. Evinde de yapabilirsin. Ama bu kardeş tesirli olması için, bir tane şahit tutmak için bu 16 yaşındaki Müslüman kardeşinin karşısına geçmiş. Ben tövbe etmek istiyorum, bana tövbe ettir diyor. Beraber diyor dersten sonra istiğfarımızı yaptık. Daha sonra hakeza 2 hafta sonra bana 9'lardan 3-4 arkadaş geldi ve sizin istimna hakkında yaptığınız sohbeti gördüklerini ve o yüzden bırakmak istediklerini ve tövbelerini dile getirdiler. Kendi kendini şehven tatmin etme. Özellikle gençlerde en büyük müptelalık, en büyük hastalık bu. Gençlerin geç evlenmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Çok zor. Bir kadının yükünü çekmek çok zor. Mali yükün altına da girmek istemiyorum. Ben kendi kendimi tatmin ediyorum. Evlenmek istemiyorum diyor. En büyük illet, en büyük bela. Nesiller, yuvalar yıkılıyor, bitiyor. Bu kardeşler de bizim bu konudaki sohbetlerimizi seyretmişler. Bunlar da tövbe etmek için bu genç kardeşime gitmişler. Hakeza onlarla da 1 saatlik sohbetin sonucu istiğfarlar ile uğurladık. Ondan dolayı sizi merak ettim ve Instagram'ınızı buldum. Maşallah Rabbim hizmetlerinizi daim etsin. Amin kardeşim, amin. Allah Teala senin de iştiyakını, muhabbetini arttırsın. Etrafındaki sadık ve salihleri artırsın. Amin. Sizi tanıdığıma sevindim elhamdülillah. İnşallah hep beraber hayır üzere seyyidimiz ve sevgilimiz Ahmedül Muhtar Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında cennette ikram olunanlardan oluruz. Amin kardeşim, bu ne güzel bir dua ya. İnşallah Peygamberimiz Aleyhisselam'ın komşusu oluruz. İnşallah. Ama öyle sadece salt duayla olmuyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor, çalışma yapmak gerekiyor. Ben şimdi buradaki herkese bir tek soru soracağım. Hayatında hiçbir adamın içkiyi bırakmasına vesile oldun mu? Sana soruyorum. Sana. Küfür etmeyi terk etmesine vesile oldun mu? Bir tane adam. Hayatında bir adamın namazla başlamasına vesile oldun mu? Bak bir kişi. Bunu yaptığın zaman sen hayat kurtardın demektir. Bu kitap senin hakkında diyor ki, bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Şu müjdeye bak. Sorum çok basit. Hayatında bir adamı Vehhabilikten, Selefi'cilikten, Şialık'tan, Mealcilik'ten, deizmden ya da ateizmden Allah'ın dinine, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine dönmesine vesile oldun mu? Hayat kurtardın mı? Yok hocam ama aylık giderim 4000 TL hocam. Düştü, çok düştü. Zeka seviyeleri çok düştü. 4000 TL, millet gebersin, millet ateist olsun, deist olsun önemli değil. Ben cebimde olsun, her hafta sonu maçımı seyredeyim. Hanımla, çocuklarla gezmeye çıkabileyim istediğim yere. Millet ne yaparsa yapsın. Bana ne? Allah-u Teala şu ümmetin gençlerine cihat şuuru versin. Amin. Bir tane daha okuyayım. Hocam, Mardin'den selamlar. Mardinli bütün kardeşlerime selam olsun buradan. Öncelikle Allah sizden razı olsun. Hani demiştiniz ya, bir tıkla kardeşim, bu adam ne diyor diye. Ben de tıkladım. Beni tıklamış. Tık. Hanım yeter artık, her akşam hoca hoca diye tutturdu. Hanımdan fırça yedim diyor. Bu kadınlar da bir garip. Kocası film seyrederken çıt yok. Kocası maç seyrederken, küfür ederken çıt yok, erkektir yapar. Ama kocası ne zaman sohbet izlemeye başlayınca kadın hemen geliyor başına dırdır yapmaya başlıyor. Ne bu ya hoca hoca, yeter. Çevir şunu. Aşağıdan bir tane dizi diyor. Ya bu kadınlar niye böyle arkadaş ya? Neden bu erkekleri sohbete, ilme, kitaba teşvik etmiyorsunuz? Ablalar. Batıyor yani. Adam Allah yoluna gittiği zaman batıyor. Yeter artık. Her akşam hoca hoca diye tutturdu. Yahu sen de bir dinle dedim. Hanıma demiş ki sen de bir dinle. Hocam o benden beter oldu. Evde kulağımızda kulaklıkla dolaşır olduk. Şimdi ikisi de takmış kulaklıkları. O diyor ki hatun diyor yemeği kurdun mu? Hanımın kulağında kulaklık var ve sohbet dinliyor. Hocayı dinliyor. Dalmış orada işine gücüne, temizlik falan yapıyor. Adam diyor ki yemeği kurdun mu diyor. Bunun da kulaklarında kulaklık var. Kadın duymuyor ki. O da sohbete dalmış. Burada iki tarafta mağdur. İki tarafta mağdur burada. O kulaklıkların bir tanesini çıkartın. İkiniz de birbirinizi duyabilin. Kardeşler, ablalar, kocalar, hanımları. İkiniz de birbirini duyun ve kadınlık ve erkeklik vazifelerini de ihmal etmeyin. Sohbet sohbet bir yere kadar. Yemek yenecek, oturacaksın, eğleneceksin, güleceksin, çocuklarla oynayacaksın, sonra yatacaksın. Her şey vaktice, her şey yerli yerince. Bir şeyi fazla yaptığın zaman diğer taraftan eksiltmiş olursun. Namaz, namaz, namaz. Mesela adam sohbetten bir etkileniyor. O gün işe gitmiyor, bütün gün evde kaza namazı kılıyor. Akşama kadar sohbet seyrediyor. Ertesi gün yine işe gitmiyor. Bu dengeli bir hareket mi? Dengeli değil, sen dengeyi kaybettin. Böyle olmaz. Sabah işine gideceksin, rızkını temin edeceksin, akşam eve geleceksin. Sohbetini seyret, sonra hanımla beraber ona karşı vazifelerim var. Onu eğlendirmen lazım, konuşman lazım, sıkıntılarını dinlemen lazım. Sonra çocukla oynaman lazım. Beraber yiyip içmeniz lazım. Bunlar hep birbirinize karşı olan vazifelerinizdir. Her şeyi dengede yapacaksınız. Evde kulağımızda kulaklıkta dolaşır olduk hocam diyor. Kardeşim, Allah Teala Hazretleri dinlediğiniz bu sohbetlerdeki ilim öğrenme yüzdenizi artırsın. Amin. Kolaylaştırsın. Size bu işi kolaylaştırsın inşallah. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.